लघु कथाएं, लेखक लियो टॉल्स्टॉय, अनुवाद सुकेश साहनी, पार्श्वस्वर रेणु शर्मा। अंधे की लालटेन। अंधेरी रात में एक अंधा सड़क पर जा रहा था। उसके हाथ में एक लालटेन थी और सिर पर एक मिट्टी का घड़ा। किसी रास्ता चलने वाले ने उससे पूछा, अरे मूर्ख, तेरे लिए क्या दिन और क्या रात दोनों एक से हैं, फिर यह लालटेन तुझे किस लिए चाहिए? अंधे ने उसे उत्तर दिया, यह लालटेन मेरे लिए नहीं, तेरे लिए ज़रूरी है कि रात के अंधेरे में मुझसे टकराकर कहीं तू मेरा मिट्टी का यह घड़ा न गिरा दे। दूसरी कहानी, बोझ। कुछ फौजियों ने दुश्मन के इलाके पर हमला किया तो एक किसान भागा हुआ खेत में अपने घोड़े के पास गया और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा, पर घोड़ा था कि उसके काबू में ही नहीं आ रहा था। किसान ने उससे कहा, मूर्ख कहीं के, अगर तुम मेरे हाथ न आए तो दुश्मन के हाथ पड़ जाओगे। दुश्मन मेरा क्या करेगा, घोड़ा बोला, वह तुम पर बोझ ला देगा और क्या करेगा। तो क्या मैं तुम्हारा बोझ नहीं उठाता, घोड़े ने कहा, मुझे क्या फर्क पड़ता है कि मैं किसका बोझ उठाता हूँ। तीसरी कहानी, तकरार। राह से गुजरते दो मुसाफिरों को एक किताब पड़ी दिखाई दी। किताब देखते ही दोनों इस बात पर तकरार करने लगे कि किताब कौन लेगा। एन इसी वक्त एक और राहगीर वहां आ पहुंचा। उसने दोनों को इस हालत में देखकर कहा, भाई यह बताओ, तुम दोनों में पढ़ना कौन जानता है? पढ़ना तो किसी को नहीं आता, दोनों ने एक साथ जवाब दिया। फिर तुम इस किताब के लिए तकरार क्यों कर रहे हो? तुम्हारी लड़ाई तो ठीक उन गंजों जैसी है जो कंघी हथियाने के लिए पुरजोर कोशिश में लगे हैं, जबकि कंघी फिराने के लिए उनके सिर पर बाल एक भी नहीं है। चौथी कहानी, गुठली। माँ ने आलू बुखारे खरीदे, सोचा बच्चों को खाने के बाद दूंगी। आलू बुखारे मेज पर तश्तरी में रखे थे। वान्या ने आलू बुखारे कभी नहीं खाए थे, उसका मन उन्हें देखकर मचल गया। जब कमरे में कोई न था, वह अपने को रोक न सका और एक आलू बुखारा उठाकर खा लिया। खाने के समय माँ ने देखा कि तश्तरी में एक आलू बुखारा कम है। उसने बच्चों के पिता को इस बारे में बताया। खाते समय पिता ने पूछा, बच्चों तुम में से किसी ने इनमें से एक आलू बुखारा तो नहीं लिया? सबने एक स्वर में जवाब दिया, नहीं। वान्या का मुंह लाल हो गया, किंतु फिर भी वह बोला, नहीं, मैंने तो नहीं खाया। इस पर बच्चों के पिता बोले, यदि तुम में से किसी ने आलू बुखारा खाया हो तो ठीक है, पर एक बात है, मुझे डर है कि तुम्हें आलू बुखारा खाना नहीं आता। आलू बुखारे में एक गुठली होती है, अगर वह गलती से कोई निगल ले तो एक दिन बाद मर जाता है। वान्या डर से सफ़ेद पड़ गया, बोला, नहीं, मैंने तो गुठली खिड़की के बाहर फेंक दी थी। सब एक साथ हंस पड़े और वान्या रोने लगा।